Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 4 Şubat Pazartesi. Yıl 2019, ay 2, gün 35, Kasım 89. 1440 Hicri Cemazel Evvel 29, 1434 Rumi Ocak 22. Günün sözü. Korku en beşeri duygudur. Benim iktidarlara baş kaldırışımı görenlerden kimi beni korkusuz bir insan sandılar. Oysa ben korkarım. Ne var ki bende başkalarına yararlı olacaksa doğru bildiğimi, inandığımı söylemek, açıklamak duygusu korku duygusuna her zaman üstün gelmiştir. Korkarım, yine söylerim. Aziz Nesin. Günü tarihi. 117 yıl önce bugün 4 Şubat 1902'de Atlantik'i ilk kez tek başına uçakla geçmeyi başaran Amerika Birleşik Devletleri'nden havacı Charles Lindbergh doğmuştu. Günün malumatı. Dünya Kanser Günü. Her yıl 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde bu ölümcül hastalığa karşı toplumun bilincini artırmak için paneller ve kampanyalar düzenlemektedir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi bu. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Chiquinha Gonzaga'nın bestesi O Abrealas, Karnaval şarkısı, Brezilya'daki samba karnavalının haydi aç kanatlarını demek o abrealaş. Ve bunu neden çaldığımızı da şimdi Galeano'ya bakarak öğrenelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Karnaval kanatlarını açıyor. 1899'da Rio de Janeiro sokakları karnaval tarihini başlatan şarkıyla dans ederek çıldırdı. İnsanları coşturan bu parçanın adı O Abrealas'tı. Haydi aç kanatlarını. Ve sert salon danslarıyla dalga geçmek amacıyla Brezilya'da icat edilen maşişe tarzındaydı. Şarkının yazarı çocukluğundan beri bir besteci olan Chiquinha Gonzaga'ydı. 16 yaşındayken ailesi onu evlendirirken Caxias Marquis'i düğünün saldıcı olmuştu. 20'sine geldiğinde kocası onu evle müzik arasında seçim yapmaya zorladı. ''Müzik olmadan hayatı anlamıyorum.'' dedi ve evden gitti. Bunun üzerine babası onun aile onurlarını lekelediğini ilan etti ve Chiquinha'nın bu düşkünlük eğilimini siyah bir büyük anneden aldığını açıkladı. Sonra da o yönünü şaşırmışı öldü kabul edip evin içinde adının ağza alınmasını yasakladı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de bakalım şimdi, ama bakmadan önce pazar gününden bir şey. Doğa Defteri'nde Sel Yayınları'nın çıkardığı kim böyle şeyler, gün dönümleri, fırtınalar, uçanlar ve çiçek açanlar üzerine bir Deniz Gezgin'in hazırladığı bir şeyden küçük bir not var. Doğa Defteri'nden Şubat hayvanların 3 Şubat'ta hayvanların kızışma mevsimi başlıyor. Ayın ilk günlerinden itibaren doğada kur şarkıları, kur yapma şarkıları, dansları ve cilvelerin bollaştığını söylüyor Doğa Defteri. Hadi bakalım. Evet. Biraz daha erken de alınmış olabilir yani şartlarda, ama bilemiyoruz. Öyle yazıyor Doğa Defteri'nde. Biz tarihe bakalım. 1945'te bugün İkinci Dünya Savaşı'nın bitimi, Yalta Konferansı açılıyor. Büyük üçlü arasında Churchill, Roosevelt ve Stalin. Yani İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği, o zamanki adıyla Sovyet Rusya ve İngiltere deniyor işte. Birleşik Krallık da diyebiliriz. Dünyanın kaderini tayin için konuşuyorlar ama esas itibariyle tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin ve yeni bir dünya düzeninin ortaya çıktığının belirtileri var. 1969'da Yasser Arafat Filistin Kurtuluş Örgütü'nün liderliğini ele alıyor. 2004'te bugünse Facebook Mark Zuckerberg tarafından kuruluyor. Online sosyal iletişim sitesi, ağ sitesi. Evet. Galiba herkes biliyor. 2004 kaç? 15 yıl olmuş. 15. yıl dönümünü yaşıyoruz Facebook. Facebooksuz bir hayat nasıl yaşanmış daha önce diye de kimse düşünemiyor. Aklı almıyor değil mi? Değil mi yani ilkokul arkadaşlarınızı bulmadan nasıl yaşadılar insanlar bu zamana kadar? Like almadan filan. Evet. Like ondaydı değil mi? Facebook'ta mı? Onda efendim. Evet. Onda başladı. Sonra her tarafta var like. Açık gazetede yok bir tek like. Bizde hep dislike. Bizde dislike. Evet, şimdi havalardan ve sulardan bahsetmek gerekiyor. Öncelikle Facebook'ta yayınlanmış bir önemli 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'den etrafta bolca rivayet dolaşıyor. Ve yalanlar dolaşıyor ve büyük miktarda da nefret söylemi hakim. Komplo teorileri vızır vızır uçuşuyor. Kim hazırlıyor bu çocuğun şeylerini? Çocukları mı kaldı iklimi kurtarmak? Bu nereden çıktı? Sıradan bir ailenin işleri bunlar filan diye konuşmalar oluyor ama bir cevap vermiş kendisi Facebook'tan. Bayağı ilginç. Bunu Common Dreams'den de okumak mümkün. Yani pek çok benim etrafımda dolaşan, sirküle eden şey var diyor, dedikodu. Bu benim için de fazla şaşırtıcı olmadı çünkü bütün mesele etrafımdaki insanların çoğu iklim krizinin tam anlamı konusunda tam bir fikre sahip değil, bir türlü gerçekleşemiyor. Bu da anlaşılabilir bir şey çünkü hiçbir zaman kriz olarak ele alınmadı diyor. Evet. Bence günün en önemli ifadesi bu. Yani gerçek bir kriz var ve belki de milyonlarca yıldan beri görülmüş en büyük kriz. Ve bunun kriz olarak ele alınmadığı, işte karı koca arkadaş kavgaları, kankalar arasında kavgalar, futbol maçları vesaire arasında bir haber gibi geçip gitmesi. Bunları Greta söylemiyor, ben Deniz söylüyorum. O yüzden de iklim krizinin anlamı tam anlaşılamadığı için iklim için yapılan bir okul grevinin, okul kırmanın da insanlara tuhaf gelmesini kabul ediyorum diyor. O zaman birkaç şeyde açıklama yapayım diyor. Bir kere 2018 Mayıs'ında Svenska Dagbladet, İsveç gazetesi, nin açtığı bir çevre yarışmasında ödül kazananlardan biri oldum. Yazdığı makale yayınlandı ve bazı insanlar benimle temasa geçtiler. Aralarında da Bo Turen vardı. Bo Turen, Turen ya da nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Fossil Free Dalsland diye bir yerden, yani fosil yakıtsız bir ülke için ve özellikle de gençlerle bir şeyler yapmak istediler. Şimdi birçok insan bayılıyor, benim arkamda birileri var ya da bana para verildiğini söylüyorlar diyor Greta. Ya da kullanıldığımı yaptığım işler için, fakat kendimden başka kimsenin olmadığını hemen belirteyim. Arkamda benden başka kimse yok diyor. Birkaç aktivistle telefon konuşmaları yaptım. Yeni fikirler olabilir mi diye, iklim krizinden dikkati çekmek için ne yapabiliriz dediler. İşte bunun bir fikri vardı diyor. Yani yürüyüşler yapalım, hatta bir de okul grevi, okul kırma işleminden de bahsedildi diyor. Parkland'da büyük katliam olmuştu ya Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet. Parkland'da. Oradaki öğrencilerin grevinden, asmalarından esinlenmiştik diyor. okuldaki bu kanlı şeyden, cinayetlerden sonra benim aklıma yattı bu fikir diyor. Sonra başka insanlara da acaba beraber yapabilir miyiz diye sordum. Fakat kimse gerçekten ilgilenmemişti diyor. Bir, yani zero hour denilen, sıfır saati diye adlandırılan o okul kırma yürüyüşünün okul kırma değil de öyle bir büyük miting yapılması daha etkili olur diye düşünüyorlardı. Onun üzerine bu kabul edilmeyince ben de kendi başıma yaptım diyor. Ve daha fazla da başka toplantılara katılmadım ondan sonra. Bir başka söylentide annem babamın bana yardım ettikleri falan. Halbuki ben gittim onlara söylediğim zaman bu planlarımdan okulu kıracağım dediğim zaman pek hoşlanmadılar, desteklemediler. Ve yani yapacaksam tek başınasın, haberin olsun demişler. İlginç bir şey annesiyle babası. Ki oldukça tanınmış insanlar. Birisi sinema, tiyatro oyuncusu babası. Annesi de Avrupa, yani yalnız ülkenin diye Avrupa'nın da önemli divalarından biri. Opera şarkıcılarından biri, sanatçılarından. Kendin yaparsın, bizden destek alamazsın dediler diyor. Onun üzerine 20 Ağustos 2018'de İsveç parlamentosu binasının ana kapısının önünde oturdum diyor ve flyerler dağıttım diyor. Yani nedir o işte? Broşür. Broşürler dağıttım diyor. Uzun bir liste. İklim krizinin gerçekleri şunlardır ve ben de neden bunu yapıyorum diye. İlk yaptığım işlerden biri de Twitter ve Instagram'da da bu şeyleri paylaştım. Neler yapmakta olduğumu paylaşmak oldu ve birdenbire viral dedikleri şey oldu diyor. Yani çok sayıda insan tarafından paylaşıldı. Ondan sonra gazeteciler ve gazeteler gelmeye başladı. Hatta bir İsveçli girişimci de iklim hareketinde aktif olan bir İsveçli girişimci Ingmar Renshaug da ilk gelenlerden bir tanesiydi. Benle konuştu ve Facebook'a da kendi hesabına da paylaştı benle fotoğraflarını ve konuşmalarını diyor. Ben ilk defa o zaman görüşmüştüm onunla. Hiçbir iletişimim ve tanışmam olmamıştı daha önce diyor. Ama işte insanlar var. Bak iş adamları da arkasında var diyorlar diyor bana. Ve para aldığımı söylüyorlar diyor. Ama kimse yok. Tek başıma ben varım diyor. Ve anne babam da iklim aktivistlerinden oldukça ben onları anlatana kadar hiç haberleri bile yoktu iklim krizinden de, iklim aktivizminden de diyor. Ben herhangi bir örgütün üyesi değilim. Bazen çeşitli NGO'ları, sivil toplum kuruluşlarını destekliyorum. İklim üzerine çalışan ve çevre üzerine. Onlarla işbirliği yapıyorum ama tamamen mutlak şekilde bağımsızım ve sadece kendimi temsil ediyorum. Greta. Ve yaptığımı da tamamen parasız yapıyorum. Hiç kimseden bir kuruş bile para almadım. Ya da ileride para alacağıma dair bir takım vaatler de almadım. Kimse de beni de ailemi de böyle bir şeyle ne böyle bir teklifte bulundu ne böyle bir şeye bağladı. Tabii ki böyle devam edecek. Bir tek hayatımda iklim aktivistine rastlamadım. İklim için mücadele ederken para almış olsun diye. Bu fikir tamamen absürdür, saçma sapan bir fikirdir ve yalandır diyor. Ve dahası ben bu seyahatlere gittiğim zaman da işte şimdi durum tabii farklı biraz. Yani ailesinin desteğini alıyor en azından seyahatlere giderken. Beraber gidiyorlar. Beraber gidiyorlar. Ve onlar annem babam ödüyor, ailem ödüyor parasını da, biletleri ve kalma, barınma şeylerini diyor. Okuldan da izin alıyorum diyor. Okulun da izniyle yapıyorum bunları diyor. İşin ilginç tarafı ailem de bir ailemiz hakkında bir kitap yazdı diyor. Yani ben ve kardeşim Beata nasıl onların hayatını, düşünce tarzını biraz değiştirdiğimizi, dünyaya bakışlarını değiştirdiğimizi, özellikle de iklim konusunda bunları anlatan bir kitap yazmışlar annesi babası. Ve bize konan teşhisler işte Asperger sendromu var. Bu kitap Mayıs'ta yayınlanacaktı diyor. İsveççe tabii. Fakat büyük bir kitap şirketiyle anlaşmazlık oldu. Biz de yeni bir yayıncı aradık ve sonunda Ağustos'ta yayınlandı kitap diyor. Ve kitap yayınlanmadan önce annem babam da net olarak açıkladılar ki kitaptan gelecek herhangi bir gelirdi tamamen farklı yardım kuruluşlarına gidecek. Çevre, çocuk ve bir de böyle işte sendromlarla uğraşan, sağlık, çocuk sağlığı meseleleriyle uğraşan ve hayvan hakları ile ilgili evet. Kitaptan gelecekse. Seyner un ur hiertat kitabın adı bu. Ama ben ne demek olduğunu İsveççe tam bilmiyorum. Öğrenebiliriz, bakarız. Evet ve devam edersek Greta'nın mektubu çok bence çarpıcı ve etkileyici bir direkt cevap yazmış. Evet, kendi konuşmalarımı da kendim yazıyorum diyor. Ve bildiğim için diyor ne dediğim pek çok insanlara gideceğine, ulaşacağına, erişeceğini, pek çok insanın buna erişeceğini bildiğim için de birçok insan dan da yardım şey istiyorum. Yani şu verileri bir kontrol eder misin diyorum. Söylediğim şeyler doğru mu değil mi diye bilim insanlarını, birkaç da bilim insanıyla sürekli olarak sorduğum ve yardım istediğim birkaç bilim insanı var. Karmaşık meseleleri ifade edebilme konusunda yardımcı olmaları için her şeyin tam olarak doğru olması gerekiyor ki hiç yanlış bilgileri dağıtmayayım, insanlara ulaştırmayayım, kafa karıştırmayayım, yanlış anlamalara sebep olmayayım diyor. Bazen bazı şeyleri yapmamak, büyük harflerle yazılmış yapmamak, yani sadece parlamentonun binasının önünde oturmak gibi bir şeyler yapmaktan çok daha yüksek bir ses çıkmasına yol açabilir diyor. Yani kimi zaman bazen bir fısıltı daha bağırmadan daha yüksektir. Bazı insanlar da diyor ayrıca benim bana konan teşhisle ilgili bir şeyler dalga geçiyorlar. Ama Asperger bir hastalık değil, bir armağan aslında diyor. Çünkü, dalga geçenler de çocuklar kendi eşitleri diye bildiğiniz kelli felli yaşlı insanlar, kendini siyasetçi olan gören insanlar da aynı zamanda bunları yapanlar. İsviçre'de ben birkaç tanesine rast gelmiştim Twitter'da. İsviçre'nin Twitter'ına girdim ben de İsveç'te. İsveç'te. İsviçre. Ha, Davos'ta evet. Davos'ta ha. Oradaki Twitter'a girdim. Orada işte insanların bazen bu şekilde şüpheciliğini artık böyle dalga geçme boyutuna kadar sergileyebilecekleri alan bulmuşlar kendilerini. Sosyal medya üzerinden dışarı çıkarmadan, popolarını koltuktan kaldırmadan. Bu tip insanlar var. Sadece yaşıtları da değil. Yaşıtları da değil aslında. Şeyi de kolaylaştırıyor işte tabii. Sosyal medyada olduğun yerden çok evet. Kolay şey yapabileceğin için, hüküm verebileceğin için ve hiçbir hesap vermeyeceğin için kolaylıkla yapılabiliyor. Evet. Ama diyor yani Asperger'im olduğu için ben böyle bir pozisyona kendimi koymam mümkün değildir diye düşünüyorlardı. Ama tam tersi, tam da bu sebeple ben bu işe girdim. Çünkü eğer beni bir örgüt içinde, kendim bir örgütün içinde bu hareketlere girişseydim normal ve sosyal bir faaliyet sayılacaktı ya da bir örgüt kendim kursaydım. Fakat ben zaten sosyalleşmede iyi değilim Asperger'den dolayı diyor. Sosyalleşme konusunda iyiydim. Onun için zaten yaptım böyle kendi başıma. O kadar hiçbir şey yapılmadığı için iklim krizi konusunda ben de mutlaka bir şey yapılması gerektiğini düşündüğüm için herhangi bir şey yapılması gerektiğini düşündüğüm için buna giriştim. Ve işte bazen yapmamak daha iyidir diyor. Ve üstelik bir de bir şikayet daha geliyor diyor. Durmadan dolaştırılıyor. Rivayet, dolaştırılan rivayet arasında bu da var diyor. Yani büyük erişkin gibi yazıyorsun ve konuşuyorsun diyorlar. Buna da verebileceğim tek bir şey var, cevap var diyor. Yani 16 yaşında bir insan kendisi adına konuşamaz mı? Onu yakıştıramıyor musunuz? Yakıştıramıyorlar. Evet, yetişkinler yakıştıramıyor. Bazen de insanlar şey diyorlar. Çok fazla basitleştiriyormuşum insan. Mesela iklim krizi siyah ve beyazdan ibarettir diyormuşum. Ve yani işte emisyonları, salımları, karbondioksit salımlarını ve sera gazı salımlarını durdurmamız gerekir. Ve sizin paniğe kapılmanızı, paniklemenizi istiyorum diyormuşum. Evet, ama bunları söylüyorum çünkü bunlar doğru diyor. Evet, iklim krizi şimdiye kadar karşılaşmış olduğumuz en karmaşık durum. Ve her şeyi yapmamız gerekiyor bunu durdurmak için. Yani her şeyin altında bir şey kabul edilemez diyor. Ve çözüm de siyah ve beyazdan ibaret diyor. Yani emisyonları, sera gazı emisyonlarını durdurmak zorundayız. Salımlarını, başkası yok diyor. Yani çünkü diyor ya 1,5 endüstri çağı öncesine göre 1,5 derecenin altında tutarız tavanda ısınmayı, ya da tutmayız. Ya devrilme noktasına ulaşırız ve orada bir zincirleme reaksiyon başlatırız. İnsan kontrolünün çok ötesine giden bazı şeyler çıkar ortaya diyor. Yani artık kontrolden çıkar gider diyor bu iklim faciası. Ya da bunu öneririz. Ya da bir medeniyet olarak devam ederiz ya da etmeyiz. Bu kadar basit. Gri bir alan yok diyor varoluş konusunu söz konusu olduğu zaman. Yani eleştiriyorlar siyahla beyazdan ibaret görmek, ama bu böyle diyor. Ve ben sizi paniğe kapılmanızı, paniklemenizi istiyorum derken krizi kriz olarak ele almamızı söylemek istiyorum diyor. Yani evin yandığı zaman, alev alev yanmaya başladığı zaman oturup ya bir alev söndü, ateş söndükten sonra ne güzel, ben yeniden inşa ederim, yeni mobilyalar alırım, yeni merdivenler, kapılar yaptırırım filan diye konuşamazsın diyor. Önce dışarı koşarsın, herkesin de çıkmış olduğunu, güvende olduğunu tespit edersin. Ondan sonra şeyi çağırırsın diyor. İtfaiyeyi çağırırsın, evet. Haber verirsin diyor. Bu da bir miktar panik gerektirir elbette diyor. Evet, bir başka soruya da cevap veriyor. Sizinle hemfikirim. Çok gencim bunu yapmak için. Biz çocuklar bunu yapmamalıydık. Ama hiç kimse, hemen hiç kimse hiçbir şey yapmadığı için ve bizzat bizim geleceğimiz riskte olduğu için devam etmek zorunda olduğumuzu hissediyorum. Ve bir son başka bir argüman daha var. Benim yapabileceğim bir şey yok diyor bu konuda Greta Thunberg'e. Yani ben bir çocuğum ve çocukları dinleyecek halimiz yok. O bir çocuk diyor, diyorlar ve bir çocukları mı dinleyeceğiz diyorlar diyor. Konuda bir şey yapamam diyor, ama bunu da kolaylıkla tamir edebiliriz, bu durumu da giderebiliriz diyor. Hemen dinleyin diyor bilim insanlarının sesini. Yani son derece sağlam, kaya gibi sağlam diyor. Raporlar ortada, durmadan bir ardından çıkıyor. Zaten diyor insanlar, bilim insanlarına ve verilere, benim sürekli referans yaptığım, gönderme yaptığım verilere dikkat edecek olsalardı, o zaman bana ya da öteki yüz binlerce okul için çeşitli kıtalarda yüz binlerce greve giden, okulu kıran çocuğu dinlemek zorunda kalmazlardı diyor. O zaman hep beraber okula dönebilirdik diyor. Okula giderdik, hiç sorun kalmazdı diyor. Ben bir şeydeyim, sadece bir haberciyim diyor. Ve bütün bu haberci olarak bütün bu nefretin nesnesi oluyorum diyor. Yeni hiçbir şey söylemiyorum. Sadece bilim insanlarının on yıllardır tekrar söyledikleri şeyleri söylüyorum. Ve evet, ben de sizinle hemfikirim. Bunu yapmak için fazla gencim, evet çok küçüğüm diyor. Biz çocuklar bunu yapmamalıydık, ama kimse yapmadığı için yapmak, devam etmek zorundayız. Ve eğer benimle ilgili başka bir kaygınız ya da şeyiniz varsa diyor, tereddüdünüz, o zaman TED Talk, TEDx konuşması yapmış. 20 dakikalık bir konuşması var. Onu da paylaşıyor dinleyiciyle. Şey böyle. Greta ile ilgili meseleler böyle. Bizim de bazı dinleyicilerimizden gelen benzer kaygılar vardı. Greta'nın cevabı bence onları da tatmin edici. Biz de ayrıca Greta ile aynı fikirde olduğumuzu zaten yıllar yılı, 20 yıldan beri de benzeri şeyleri söylemekte olduğumuzu söylüyoruz. Ama çok Greta'yı destekleyecek son derece önemli bir şey var. Euractiv diye bir site var değil mi? Dergi. İnternet sitesi. İnternet haber sitesi. Orada olağanüstü destek olabilecek Greta'nın söylediklerine ve bizim söylediklerimize de aynı zamanda destek olabilecek nitelikte bir şey var. 3000'in üzerinde bilim insanı okul kırmakta olan 4 hafta boyunca okul kırmakta olan ve devam etmekte olan Belçika, bak dil çıkarmış, fotoğrafları da var burada hepsinin. Bakayım. Dillerini çıkararak kameraya biz okul kırıyoruz diyorlar. Gülümsüyorlar. Hepsi de dillerini çıkartmış çoğu, yani çok komik. Ve 3000'den fazla bilim insanı bu Belçikalı okullu çocuklara haftalardır sokağa çıkan on binlerce çocuğa destek olmuşlar. Bunların daha önce şeylerini de vermiştik hatta. Ben ev ödevimi yapacağım, sen seninkini yaparsan diye söylüyorlardı. Üç açık mektup yazmışlar Belçika'dan 3000 bilim insanı ve destekliyorlar. O çocuklar, grev yapan çocuklar kesinlikle tamamen haklı diyorlar. Ve biz de bilim insanları olarak bilimsel verilerin ışığında açıklıyoruz. İklim aktivistleri haklıdırlar. Tam zamanıdır diyorlar. Uzun vadeli, yapısal ve çok hızlı ve radikal biçimde emisyonları kısıtlamak için, salımları, sera gazı salımlarını kısıtlamak için harekete geçmek lazım. Bütün dünyada artıyor. O yüzden daha az yerine daha da fazla, her yıl daha da fazla emisyonda bulunuyoruz. Bunun gidişi yoktur ve onun için de çocuklar haklıdırlar diyor. Çok ilginç. Politikacılar da harekete geçmeye yavaş yavaş başladılar diye de devam ediyor Euractiv haberi. Avrupa Birliği'nde ciddi, bu haftalarda Avrupa Konseyi toplantısı da var. Konuşulacak herhalde bunları. Biz de önümüzdeki hafta Belçika'da bu işleri kovalayan sivil toplum kuruluşlarından bazı üyelerle, Belçikalılarla mülakatlar yapıp önümüzdeki hafta yayınlarız diye düşünüyoruz. Kalpten sahneler. Efendim? Kalpten sahneler. Skener Urfiertat adlı kitabın ismi Türkçe'ye çevrilmesi. Neden sahneler? Kalpten efendim. Kalpten sahneler. Kalpten sahneler. Evet, evet, güzel. Yani Greta'nın, Greta Thunberg'in annesiyle babasının yazdığı aile hakkında bir şey. Avustralya'da bu arada aşırı sıcak dalgası gelecek felaketlerin habercisidir diye bilim insanlarından bir uyarı geldi. Belki ondan da birazcık bahsederiz daha sonra, ilk yarım saatten sonra. Şimdi o uyarıların verildiği yer aynı zamanda sel suları altında. Evet, ben onu söyleyeyim, çok önemli. İnanılmaz bir şey. Yani göl, deniz olmuş Avustralya'nın bazı yerleri. Öyle mi? Evet evet, fotoğrafları inanılmaz vaziyette. Amerika Birleşik Devletleri'nde de soğuk dalgası hala bitmedi ama bunu, iklim değişikliğini şey yapmak için, büyük donmayı, iklim değişikliğini reddetmek için kullanmak aptallık mı yoksa kasıtlı bir şey midir diye soran da dünyanın en önde gelen iklim bilimcilerinden Michael Mann yazmış Guardian gazetesinde şu cumartesi günü. Kasıtlı aptallık da olabilir. Evet, belki yazıyı tam okuma fırsatım olamadı. Ama öyle, doğru. Michael Mann bu konular üzerinde çok ağır tehditler almış biridir de kendisi ayrıca. E-maillerin hack edilip bak gördün mü neler yapıyor filan demişlerdi vakti zamanında. Öte yandan da Türkiye'den de dehşet verici bir haber var. Salda Gölü, düzenli de beslenemeyen Salda Gölü yakın bir gelecekte son 40 yılda 3'te 1'i kuruyan ve geri döndürülemez bir sürece evrilen Burdur Gölü'yle aynı kaderi paylaşacak diye bir haber verdi. Millet bahçesi yapacaklarmış efendim, evet, gölün kenarına. Bahçesi. Çevre ve Şehircilik Bakanı gerçekten inanılması zor diye başlayan bir yazı yazmıştı zaten bu konuyu ele alan önde gelen kişilerinden bir tanesi. Ve bunu açıkça söylüyor. Türkiye'nin en derin, dünyanın ikinci derin gölü, yaklaşık 185 metre ve 45 kilometre kare civarında bir alana sahip Salda Gölü ilk olacağı kesin. Gölleri su birikintisi, kıyılarını da arsa ve rant alanı olarak gören bu anlayış sanırım insanlık tarihinde görülmemiş diye yazıyor. Bu konu üzerinde derin araştırmalar yapan bilim insanının maalesef adını şu anda hatırlayamadım. Biyanet'te okumuştum. Evet, çok önemli, yani jeolojik olarak özel bir yer. Şanver İslamoğlu. Evet, Şanver İsmailoğlu değil mi? İsmailoğlu, pardon, evet. Şanver İsmailoğlu bu işle ilgilenmiş zaten. Ve uzun bir ayrıntılı incelemeleri var ama şimdi yok edilmekte olduğunu söylüyor. Hem de Millet Bahçesi adı altında. Herhalde ona da itiraz edecekler vardır. İsveçli Greta olmaz da Saldalı Ayşe olabilir mesela. Antarktika'da da Thwaites buzulunun altındaki devasa boşluğun keşfedildiğini de ana akım medyadan Hürriyet'te yazmış. Bu ya. Da çok mutluluk verici bir şey. Devasa boşluk Thwaites buzulunun altında 14 milyar ton buzun sığabileceği boşluk tespit edildi diyor. Ama bu kadar bitirmişler. Yani yaklaşık deniz seviyesindeki yükselmenin yaklaşık %4'ünden sorumlu. Sadece orada, o buzuldaki erime. Şey gitti ya, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi başladı ya. Evet. Belki oradan gelen bir haber olduğu için vermişlerdi bunu. OMGİ. OMGİ. OMGİ, evet. Oraya kalıcı üs kurabilir miyiz? Hazır boşlukta varken. Yasak. Boşluğun içine kuramaz mıyız? Ha, boşluğun içine oraya, yani bütün Antarktika'da bilimsel araştırma dışında hiçbir şey kurmak yasak. Tamam canım, bilimsel araştırma için yaparız. Bu hazır boşluk da var, mekan da açılmış. TOKİ yardımcı olur bence bu konuda. Olabilir. TOKİ. Millet Bahçesi yapalım. Nasıl fikir? Antarktika'ya. Evet. Thwaites buzulunda Millet Bahçesi'ne yürü. Açık Gazete. I will never make you blue. Evet, Soldier Boy, The Shirelles grubu, kızlar grupları diye bir ara çok 1950'ler sonu ve 60'lar başında çok meşhur olan bir dizi grup vardı. Onlardan bir tanesi ve en ünlü olanlarından biri The Shirelles. Onların da acıklı, hüzünlü, savaşa giden askerin ardından sevgilisinin söylediği "Sana her zaman bağlı kalacağım" aşk hikayesi idi. Doris Coley o gruptan da Shirelles grubundan 4 Şubat 2000'de hayata veda etmişti. 1941 doğumlu. Hem üyesi grubun zaman zaman da solisti Shirelles grubunun. Öyle bir durum işte. Onlara da bir günaydın dedik. Bu savaş karşıtı da şarkıyla beraber. Açık Radyo'dasınız. Saat 9.45 oluyor. 8.45 oluyor pardon. Ve devam ediyoruz. İklim krizi alabildiğine gidiyor. Yani inanılmaz uyarılar var. Avustralya'yı yakından takip ediyorduk. Ocak ayında tarihinin en sıcak ayını yaşadığı ve milyonlarca balığın kitleler halinde karaya vurup öldüğü hem uyarılar hem de bushfire, hem uyarılar hem de yangınların kendisinin çıktığı ve bir yandan da sellerin oldu. Artık daha başka ne beklenebilir bilemiyorum yani. Ve Tasman Denizi'nde bir daimi bir yüksek basınç alanı varmış ve bütün bloke ediyor şeyleri, soğuk cephelerini ve daha serin havanın ülkenin güneyine ulaşmasını engelliyor. Ayrıca da kuzeyde de muson ertelenmiş. Nedense musonlar gelmemiş. Bu da sıcak dalgasına etkileniyor, gecikiyor. Ayrıca da Tazmanya'da büyük bushfire denen orman yangınları da devam ediyor. Söylediğimiz gibi temel şey iklim değişikliği. Avustralya'nın başbakanı başta olmak üzere bütün partililer, siyasetçileri de reddediyorlar. Çünkü kömür ihracatında önde gelen şirketlerle işbirliği halindeler. Komisyonlarını alıyorlar. Komisyonlarını yani. Alıyorlar. Evet, açıkça böyle. Avustralya'da binlerce çocuk, 10 binlerce çocuk hatta bütün eyaletlerde greve gitti ve devam ediyor. Kendileriyle de mülakat yapmıştık. Hatta Jean Winchcliffe adlı 15 yaşındaki kızla gayet net bir görüşmede yapmıştık. Belki devamını da getiririz. Bizim adımıza da genç muhabirlerimiz Deniz ve Dilan 10 ve 11 yaşlarında yapmışlardı. Ama 49,5 dereceyi gördü Avustralya. Celsius'tan bahsediyoruz, santigrat. Ama Birdsville'de, Queensland'de 10 gün 45 derecenin üstünde olmuş. 10 gün. 10 gün boyunca. Bir problem var. Evet. Sen devam et, mikrofonla ilgili bir... Sadece Avustralya'da değil, birçok yerde aynı konulardan bahsediliyor. Ve bu balık ölümleri aynı zamanda Kaliforniya'da da konuşulmaya başlanan olaylardan bir tanesi olarak da şu anda mevzu bahis olan şeylerden bir tanesi. Evet, düzeliyor şimdi durum. Yani mikrofonlardan bahsediyorum, yoksa iklim vaziyetlerinin düzeldiği falan yok, tersine evet. Feci gidiyor yani. Yani normal yağmurun, mesela sadece Avustralya'dan bahsediyoruz, bize çok uzak bir yer, dünyanın öbür ucunda değil mi, ama %20'sini almış normal yağışının. Ve 4 gün boyunca 47 derecenin üzerinde sıcaklık, bunların bunun altından kalkamayacaklarını açıkça, zaten iklimin efendilerini daha yazan Avustralyalı iklim bilimcilerin 12 sene önce, 14 sene önce okuduk ve dinleyiciyle paylaşmıştık, onların dedikleri gerçekleşiyor. Ve Murray Darling denen havzada bir ekolojik felaket olduğunu söylemiş milletvekillerinden biri. Labour İşçi Partisi lideri Bill Shorten, bu normal standart değil, normal değil, bu bir faciadır demiş. Ama kimse hala kriz olduğunu, öğrenciler dışında siyaset alanından kimse umursamıyor. İşte böyle tek tük Bill Shorten gibilerin şeyi var. Guardian'dan okumaya çalışıyorum. Guardian'ın muhabiri var. Lisa Cox ve Jonathan Watts yazmışlar ama Avustralya'da Associated Press'e dayanarak yazıyorlar. Yani meteoroloji kuruluşu da şey diyorlar, yani iklim değişikliğinin sonucu olarak daha uzun yıllar artarak devam edecek diyorlar. Yani geçen ayki raporlarında zaten uzun vadeli aşırı sıcaklıkların, yangın havalarının ve kuraklığın uzun vadeli etkisini de artıracağının kesin olduğunu neredeyse söylemişler. Avustralya zaten iklim değişikliğini şu anda yaşıyor. Etkileri de her tarafta, pek çok toplulukta yaşanıyor, birçok sektörde demişler araştırmasında. Ve bu iki yılda bir tekrarlanan araştırma, Türkiye'de de var mı böyle araştırmalar, yapılıp açıklanıyor mu acaba? Türkiye'de bu susuzlukla alakalı duruma en son değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştu. 39 kişinin hayatını kaybettiği Ümraniye'deki çöp toplama alanı, çöp depolama alanındaki patlamaya referans vererek, kimdi belediye başkanı? İlçede, büyükşehirde, CHP'de. Hesabın ne sorun oldu, ne hesap soruldu? Ankara farklı mıydı? Hayır. Buraları teslim aldık. Aldıktan sonra da İstanbul ve Ankara değişti ama teslim alınmayan yerlerde susuzluk devam ediyor demiş. Teslim alım, yani teslim aldıkları yerlerde susuzluğu bitirdik diyorlar. Teslim öyle almaymış durum galiba. Yani küresel ısınmayla ilgili değil yani, öyle mi durum? Beka sorunu. Yani tamamen Halk Partisi'nin yarattığı bir şey olarak görüyor ki buna... belki inananlar da çoğunluktadır, bilemiyorum ama bana çok inandırıcı gelmiyor. Salda Gölü meselesini yalnız çok önemsiyorum. Fotoğraflarını da gördük. 3 Şubat'ta çıktı Biyanet'te Şenver İsmailoğlu'nun ve son derece önemli bir şey. Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan bu gölün kaderi de Burdur Gölü'nün kaderini paylaşacak demek ki diyor. Yani ölen Burdur Gölü mü sadece başlıklı yazısında da Türkiye'de özellikle bazı bakanlıkların uygulamalarına dair birkaç yazı yazdım. Yine kısaca değineyim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uygulamalarının kentleri ne hale getirdiği ortada. Artık beton yığınına dönen kentler her doğa olayının afete dönüşmesiyle yaşanabilir olmaktan çıktı diyor. Yani teslim olma konusunun böyle sonuçları da olabilir. Salda Gölü teslim olacak şimdi, öyle mi? Evet. Çevreye ilişkin yaptıkları ise geri dönülmez boyutlarda vahim. Çıkar gruplarına yeni rant alanları yaratmak adına tam bir gözü dönmüşlük hali, yıkıcılık ve yok edicilikte sınır tanımayan bir haleti ruhiye durumu diye yazmışlar. Gerçekten inanılması zor diyor fotoğraflar. Çevre ve Şehircilik Bakanı Salda Gölü'nün kıyısında millet bahçesi yapılacağını açıklıyor. Bir de fotoğraf var, planları var. Gölün kenarına neler yapılacağı, oturma alanları vesaire. Yani şöyle diyor, özel çevre koruma bölgesi ilan edilecek. Yaklaşık 300 bin metrekarelik alanda millet bahçesi yapacağız. Bu bir ilk olacak diyor. Vatandaşlarımız nerede oturuyorlar, oturacaklarmış? Bungalov evlerde. Ne demek bungalov? Türkçe değil bu bildiğim kadarıyla. Yani bungalov. Bungalov. Bungalov. Kafeteryalarda. Kafeterya demiyor. Bu da millet Türkçe değil. Öyle diyor, bakan diyor. Olsun, millet kıraathanesi. Bungalovu ve kafeteryayı o söylüyor. Bakan söylüyor. Evlerde ve kafeteryalarda dinlenecek. Evet. Oradan her geliyor. Türlü festivalin yapılabileceği alanlar olacak demiş. Salda Gölü'nde festival eksikti. O da olacak demek. Evet. İhaleyi kim yapacakmış? O önemli. En son Batman'da gerçekleşecek olan bir ihaleyi İstanbul'da projesi açıklanmış. Toplantısında yapılmış. İhaleyi Ankara firması Enam ile İzmir firması İzbay ortak girişimi kazanmış. Batman'da yapılıyor. Millet Bahçesi projesinde içinde Millet Kıraathanesi de yer alacakmış. Konvansiyonel kalıp sistemiyle yapılacakmış aynı zamanda. 16 Mayıs Şehir Stadyumu yerine. Yani Batman'daki ihaleyi İstanbul'da yapılıyor ve Ankara İzmir ortak girişimi kazanıyor. Çok acayip. Yazının sonunu okuyorum ben de. Buna bu senin verdiğin bilgileri tamamlayıcı nitelikte olduğu için. Eğer böyle giderse kesin olan şu ki düzenli beslenemeyen Salda Gölü yakın bir gelecekte son 40 yılda 3'te 1'i kuruyan ve geri döndürülemez bir sürece evrilen Burdur Gölü ile aynı kaderi paylaşacak. Orta Asya'dan beri gölleri kurutarak sürdürdüğümüz kutlu yürüyüşümüz devam edecek diyor. Göç efsaneleri var ya Türklerin Orta Asya'dan geldiği. Kuraklık yüzünden gelmişlerdi onlar da. Evet. Bir yazımı bitirirken daha önce yazdığım Doğan'ın parlamentosu yok, yasalarını kendi yapar başlıklı yazının son paragrafını burada tekrar etmenin bir sakıncası yok demiş ve şöyle: binlerce yıllık insanlık tarihinde doğanın bu ölçekte ve bu denli sistematik yok edilmesine ilişkin olmasa da yaşanmış büyük doğa felaketleri ve toplumsal mücadeleler bağlamında daha karanlık ve umutsuz dönemler yaşandı ve aşıldı. İnsanlık bir yolunu bulup uzun yürüyüşünü sürdürdü. Bedeller ödedi ama deneyim biriktirdi. Aynı hataları daha az yapar oldu. Belki bir gün hiç yapmamayı da öğrenecek. Bu iyimser bir yaklaşım aslında. Bütün bu tükenmişlik, çaresizlik ve umutsuzlukla çepeçevre kuşatılmışlığın bünyesinde aynı zamanda daha güzel yaşanacak bir dünyanın tohumlarını da yeşerten ve büyüten, umudu besleyen damar hiç eksik olmadı, olmayacak da. Tıpkı doğadaki gibi bu diyalektiğin de temel yasasıdır. İşte yapılması gereken sadece insanlığı değil, tüm canlı yaşamıyla birlikte gezegenimizi de kurtaracak olan bu damarı beslemek ve büyütmek diye bitirmiş yazısını. İyimser bir durum. Evet, Toplu Konut İdare Başkanlığı Başkanı da, İdaresi Başkanlığı Başkanı neyse, Ömer Bulut konuşmuş. 30 ilde 7 milyon 350 bin metrekare alan, metrekarelik bir alanda 41 millet bahçesinin yapımı çalışmalarının devam ettiğini belirterek millet bahçeleri projelerimizde gelecek nesillerimizin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkan sağlayacağız demiş. Hep böyle bilgisayar efektleriyle dolu, bana kalırsa oldukça amatör fotoğraflar, görseller kullanılmış. Kanal İstanbul projesi gibi bir şey bu zaten. Ve ihaleler de her gün başlıyor. Bu konularla alakalı büyük ihaleler var. Avustralya'da sel 500 ev sular altında kaldı. Suudi Arabistan'da sel 12 ölü. Bunu verememiştik. 31 Ocak tarihli bir Milliyet'ten haberi. Suudi Arabistan acayip bir şey. Sel var. Yani hiç görülmemiş. Son 4 günde yürütülen çalışmalarda 270 küsur kişi kurtarılmış. 137 kişi tahliye edilmiş Tebuk bölgesinden. Ama uyarı var. Savunma yetkilileri vatandaşlara fırtına, ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli ol demişler. Bu arada Himalayalar konusu var. Bir hakim Rajiv Sharma, Pencap ve Haryana Yüksek Mahkemesi hakimi, Economic Times'ın bildirdiğine göre, bu yeni bir haber, Himalayalar bitiyor, iklim değişikliğinden dolayı soluyor ama kimse bir şey yapmıyor demiş. Ya Uttarakhand'da Himalayalar dünyanın en yüksek Tibet platosunda büyük bir diyalog arıyorlar. Himalaya ekolojisi üzerine uluslararası diyalog, orada da başkanmış grubun 4. enternasyonel, yani Himalayaları kurtarmak için toplantılar yapılıyor. Orada yargıç Rajiv Sharma öyle konuşmuş işte. Çok ilginç değil mi? Yani dünyanın en derin noktasında küresel iklim değişikliğine neden olan fosil yakıt endüstrisinin çıkardığı mikroplastiklerin bulunduğunu. Dolu olduğunu. Mariana Çukuru'nun dolu olduğundan bahsediyorduk dünyanın en dip noktasında. Ve şimdi dünyanın en yüksek noktasında küresel iklim değişikliğinin gene aynı sebeple ötürü, fosil yakıtlardan ötürü, evet, bitmekte olduğuna dair, evet, haberler geliyor. Ve en yüksekten en dibe kadar, evet, her yerde. Her yerde dünyanın %20'sini, dünya nüfusunun %20'sini Himalayalar destekliyor yalnız. Orada buz eridiği zaman öyle sadece karlı dağ bu manzaraları gitti olmayacak yani. O milyarlarca insan, yani yüz milyonlar, hatta belki 2 milyarı da aşan insanın yemesi, içmesi, temiz su kullanması ve pirinç, başlıca gıda kaynağı pirinci beslemesi, yetiştirmesi mümkün olamayacak. Çok karanlık demişler ve Darcamay'ın son yeni çıkan Buzun Sonu adlı kitabında da net olarak şöyle bir ibare var. Ne diyor? Bugün doğan bir çocuk Himalayalarda hiç buz görmeyecek diyor. O zaman su da görmeyecek. 20 yaşında. Yani zor su görecek. Evet. Ama yani, pahalı su. Yani Himalaya deyince ilkokuldan beri bize okutulan oydu. Herhalde sizin kuşağı da öyledir. Evet. Bizim torunlara da öyle okutuluyor zaten bildiğim kadarıyla. Çok karlı en yüksek tepeler diye. Kar olmayan bir Himalayalar ve bunun ne kadar büyük değişiklikler yarattığını sadece kar olmaması değil. Yani bütün maddi yapısını değiştirdiğini doğanın anlatan bir kitabı var. Daha henüz bitiremedim ama daha önce Mahal'in öyle. Vanuatu'da küçük Pasifik adası büyük şirketlere dava açıyormuş. Çünkü yok oluyorlar. Yani yaklaşık en az 2000 yıldan beri orada oturdukları yer sular altında kalıyor. Deniz seviyesi yükselmeleri, buzların erimesinden dolayı dava açacaklarmış. Bakın El Cezire'nin haberi bu da yeni. Yükselen deniz seviyeleri, yani deniz sıcaklıkları da aynı zamanda yoğun siklonlar, hortumlar ve hava durumları artık gündelik hayatın bir parçası olmuş. Yani çocukken oynadıkları yerde Vanuatu çocukları şimdi büyüyüp baktıkları zaman orada deniz görüyorlar. Yani şey değil, oyun alanı görmüyorlar farkı. Ama iyi haberle de bitirelim. İhtiyacımız vardı. Aşk gemilerinde emisyon sınırlaması falan yokmuş. Onlar güzel turlar yapıyorlar. Cruise seferleri. Bastır parayı al. Royal Caribbean mesela. Yarım milyon Çinli her sene aşk gemileriyle yola çıkıyormuş. Tamam mı? Himalayalara gidiyorlar. Sonra tek çocuk politikası. O da kalktı artık. Evet. Xi Jinping'in şeyi var. Yönetimi var. Ve kirli yakıtları da deniz suyuyla temizliyorlarmış. Tamam mı? Bu açığa çıkmış. Kaç katlı şuraya bak. Koyda yüzmeye bırakmışlar. Yani belki bir 80 metre yüksekliği falan yok mu bunu? Evet. Bu konuyla alakalı bir başka daha haber vardı. Dünyanın en lüks cruise gemisi de denize indirilmiş galiba. Yaşasın. Zaten bir gece kalmak, bir gece kalmak ne kadar tahmin edin? 20 bin dolar. Yok 16 bin dolar. Abartmayın siz de. O kadar da değil yani. 20 bin dolar ne bir gecelik ya. Yok artık. Ya. 16 ya. Fena değilmiş tahmin. Değil mi? Sizin de ilginizi çekti. Yok yok. Tamam. Bir 5 bin kaldı. Farkı öder giderim ben. Şeyde de eriyen buzların arasında dolaşmak da çok keyifli olacak. Japonya'da tabii yapıyorlar onu. Japonya'da da mevsim başlamış şimdi. Brezilya'da çöken barajdan yayılan atıkların videosu nasıl? Korkunç. Yani bu hakikaten tamamen distopya. Yani en kim en çok bu gibi filmleri en iyi çeken kim? Alfonso Cuarón diye isim var buralar ama David Attenborough'da da değil. Ay bir belgesel değil, bilim kurgu işte şey. Yani. Peki bilemedim yani. Sinema yani. Sinemacılar sormamız lazım. Ben bilemedim. Ama onların bile öngöremeyeceği bir şey var. Çünkü anında çekmişler. Yavaş gösterim gibi bir şey. Birden bütün arazi çöküyor böyle. Yavaş çekimde yapılmış gibi. Ve ondan sonra da lav şeklinde tamamen pislik. Atık, maden atığı. İğrenç bir maden atığı. Brezilya'nın güneyindeki demir madeninde çöktü ve 300'den fazla kişinin yaşamını yitirmesine ve kaybolmasına yol açan barajdan yayılan atıklar kaydedildiği bir Minas Gerais eyaletinde oluyor. Çamur böyle madenin kantinini etraftaki binaları yuttuğu anı görüyorsun. Evet. Bütün o pirinlik ve arabalar da bir yol gibi bir şey var. Kaçmaya çalışıyor deliler gibi üstlerine gelen pislik lavından. James Cameron. Ha mesela evet James Cameron. Çok yerinde olur. Görüntüleri merak eden dinleyicilerimiz için de Facebook hesabıma koyuyorum. Oradan takip edebilirler. Bugün de Facebook'un doğum günü ayrıca bu şekilde kutlamış olurum ben de. Evet, ve iki fotoğraf var. 24 Ocak'ta çekilmiş hali var. Bir de 29 Ocak'ta ve ikisi uzaydan çekilmiş yani. 12 milyon metreküp çamur coğrafyada değişiklik yarattı. Yani değişiklik gündüzle gece arasındaki fark kadar. Gördün mü o fotoğraf farkını? Evet evet. Yani böyle bir şey düşünmek bile imkansız. Yani 1976'da inşa edilen baraj birçok insan zengin oldu. Orada yaşayanlar mahvoldu ve mahvolmaya devam ediyor. Yoksullar maden tortusu kullanmak üzere yapılan birkaç barajdan biri 12 milyon metreküp kapasitesi var ama ömrü dolmuş. 3 yıldır faal olmayan maden bölgesinde bir anda çöktü. Üstelik Alman sigorta şirketi de bir şey olmaz abi, yola devam edin, sağlamdır dedikten az zaman sonra tehlikeden habersiz insanlar bir anda kendilerini zehirli atıklardan oluşan bir çamurun içinde buldular. Çok fena bir şey. Korkutucu. Ama Bolsonaro çözer bunu. İnsanların silah almasını sağlayarak şey yapıyor. Başka çözüm önerileri de var ama ara verelim. Ali Bilge yok bu haftada. Biz de belki bir eski geleneğimizi başlatırız. Ne dersin? Olabilir. Bir Açık Gazete AGM, Açık Gazete magazinle devam ederiz. Ali Bilge de bir sonraki haftada AGM yaptık dersek bize kızmaz herhalde bu sırada onun yerine. Şimdi ara. Açık Gazete. The Shirelles grubundan dinlediğimiz ikinci parçaydı. Will You Love Me Tomorrow? Yarın da sevecek misin beni diye bir aşk şarkısı. Bu kızlar gruplarının en ünlülerinden biri olan The Shirelles'ın. Zaman zaman solisti ama her zaman yani kuvvetli kurucu elemanlarından biri olan Doris Coley'in ölüm yıl dönümünde 4 Şubat 2000'de çaldığımız ikinci parçaydı. Saat 9.10 Açık Radyo. Açık Gazetesi onun. Ali Bilge yok. Biz Açık Gazete'de yeni eski bir geleneği sürdürerek devam ediyoruz. AGM Açık Gazete Magazin Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete ekibi. Nun ora ka finali nun param tan hanam poto. Evet, Habertürk'ten bir magazin haberiyle başlayalım. İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Canan Karatay Habertürk'e mülakat vermiş. Şöyle demiş: ben Ersun Yanal'a dedim ki her gün bir kuzu kesin, bu çocuklara yedirin, tutamazsınız hiçbirini. Hı. Koskoca Fenerbahçe bir kuzu yediremiyor mu futbolcularına? Bulgur yiyebilirler ama yağ ile beraber kuzu da yesinler. Tam yağlı manda yoğurdu da çok önemli. Ve şöyle sözlerini şöyle sona erdirmiş: 75 yaşıma geldim, verem oldum, hala küme düşeceğiz diye uğraşıyoruz. Verem mi olmuş kendisi? Yok, mecazi. Ha, pardon. Yani o beslenmeyle şey. Müteverrim olmak var. Osmanlıca derslerine de döneceğiz, evet. Merak etme. Ya o beslenme tarzıyla da olabilir tabii ki verem de. O yüzden korktum kendisi için. Şimdi sorumuz şu. Buyurun. Yani son maçları Selahattin'e de sordum, onaylattım. Beşiktaş deplasmanda Antalya'yı 6-2 yenmiş. Başakşehir'de Galatasaray'la arayı 8 puan açmış bile galibiyetlerle. Onlar, Başakşehir ve Beşiktaş'ın her gün birer sığır yedirdikleri aşikar yani, bu kadar iyi oynadıklarına göre. Galatasaray'da işte tavuk ve hindiyle idare ediyor herhalde. Ne dersin? Umarım gün gelir, devran döner, hindiler ve tavuklar da aynı zamanda bunları yiyenleri yer. Sporculardan bahsediyorum tabii ki. Evet. Tamam, bende de bir haber var. Amerika'nın Illinois. En fazla karıştırdığım eyalet. Illinois eyaletindeki Kuzeybatı Üniversitesi'nde Katalan Atlası adı verilen ve üzerinde tarihin en zengin insanı olarak gösterilen Mali İmparatoru Musa'ya ait olduğu tahmin edilen bir portrenin yer aldığı bir harita sergilenmeye başlanmış. Çok heyecanlı. Musa'ymış tarihin en zengin insanı. Jeff Bezos'u görmemiş tabii ki Musa. Jeff Bezos. Ve diğer Bill Gates ve diğer arkadaşlarını da. O kadar olur canım. Ama en zengin insan olarak da Mali İmparatoru Musa gösteriliyormuş. Ben magazini ama izninle kültür sanatla karıştırdım ben. Pardon. Yemekle devam etmek, buyurun efendim, istiyorum. Şimdi şöyle bir açıklama var. İlk yaptığımda fakir fukaraya sucuk dağıtmıştım. Şimdi Ankara döneri dağıtacağım diyor. Bu da eski bakan Özhaseki konuşuyor. O da sucukçu çıktı işte. Sucuk, döner. Başka var mı? Var. Daha söyleyeceğim. Pastırma. 27 bin lira alacakmış şeyden, Kılıçdaroğlu'yla yaptığı, Kılıçdaroğlu, Kemal, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı manevi tazminat davasını kazandım demiş. Altındağ'da oluyor, Kültür Sarayı'nda 10 federasyon ve 489 dernek temsilcisinin düzenlediği pazar buluşmasında. Ya, magazin dediğim böyle oluyor. Toplantıda dernek üyelerine seslenmiş Özhaseki ve projeleri hakkında bilgi vermiş. Ve Kılıçdaroğlu'ndan kazandığım parayla Ankara döneri dağıtacağım demiş. Bence Fenerbahçe'ye de biraz döner dağıtmasında fayda var. Sen ne diyorsun? Olabilir. Neden olmasın? Fenerbahçe yani, neyi eksik? Evet. İlk yaptığımda fakir fukaraya sucuk dağıtmıştım. Şimdi Ankara döneri dağıtacağım. Parayı ellemeyeceğim demiş. Ankara halkı istifade etsin. Önümüzdeki günlerde nerede uygun görülürse döner tezgahlarını kuracağız. Hep birlikte yiyeceğiz. Genelde et döner olur Ankara'da ama yanında belki bir iki tane de kırmızı et yemeyenlere tavuk döner koyarız demiş ya. Tavuğu şu anda Duterte ile Kim Jong-un yiyormuş. Hong Kong'da sokaklarda fotoğrafları çekilmiş ikisinin beraber kızarmış tavuk yerken. Evet. Duterte ile ha? Duterte ile evet. Tavuk yiyorlar acımasızca. Hoşum ben kantar bir şekilde. Peki ya, ben yalnız devam ettireceğim bu. Özhaseki eskiden ne bakanı? Çevre bakanı mıydı? Ne olur bana at. Onu ya bulmalısın. Zor sordum biliyorum ama ya insan unutuyor. Durma. Şimdi Ankara belediye başkan adayı. Büyükşehir. Ben ayrı, sen ona bakarken ben de sorumu sorayım. Buyurun. Her şeyi aynı anda yapabiliyorum. Vegan seçenek yok mu? Kelle paça da kazan kazan dağıtılmaz mı, yoksa halk kazan mı kazan? Vegan kaldırır. Kelle paça mı diyorsunuz? Evet. Neyden yapacaklar? Tofu. Tofu. Kelle paça da... Çevre ve Şehircilik Bakanıymış efendim, evet. Eski. Evet, ben doğru bilmişim. Çevre ve Şehircilik Bakanı şimdi döner kesip dağıtacak Ankara'da. Böyle bir şey. Döner ve hayvan demişken, Polonya'daki et skandalı da büyüyor, haberin olsun. Öyle mi? Evet, videosunu söylemiş, cuma günü anlatmıştık. Bir mezbahaya giren çok önemli Şepanyak diye, çok önemli Patrick Şepanyak gizli bilgiler yayınladı. Hayvanlar, yaralar, bereler, pislik, kepazelik içinde sakat yerlerde sürüklenip kesiliyor ve gönderiliyor. Meğerse Polonya, benim haberim yok böyle şeylerden filan demişti. Ama şimdi anlaşılmış ki, yani TVN24 diye de bir kanalda müthiş bir gazetecilik yaptı Şepanyak. Herkesin bildiği ama bütünüyle inkar ettiği bir şey. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok fena durum. 12 ülkesine ihracat yapılıyormuş. Rezalet. Avrupa Birliği'nin. Yani Türkiye'ye baktım, yok, görünmüyor ama Supervizyer kanalındaki araştırmacı gazetecilik çok başarılı. Yani çok ucuza geliyormuş da, milyarlarca dolar kazanıyorlar bu hasta hayvanları satarak. Bak hangi ülke? Estonya, Finlandiya, Fransa, Macaristan, Litvanya, Letonya, Portekiz, Romanya, İspanya, Slovakya ve İsveç. Slovakya'daki bakan duruma vaziyet etmiş. El Tarım koymuş. Bakanı el koymuş. Gabriela Matečná ve Slovaklara Polonya eti yemeyin demiş. Leh eti. Leh eti yemeyin demiş. Leh eti yemeyin. Ve Polonya'nın veteriner düzenleyicisi de hiç işe yaramıyor. Yokmuş zaten. Slov eti mi yiyinmiş? Ama Polonya çok güzel bir açıklama yapmış. Ne demiş efendim? Bayılacaksın. Derhal tedbir alıyoruz. Bundan sonra mezbalarda böyle şeyler olmasın diye kapalı devre televizyon koyacağız. Segbis. Yok, Segbis değil de onun adı neydi? Başka bir şey. Lehetine tat geliyor. TV tadı. Evet ve... Mobese. Mobese, ha. Mobese. Segbis olur mu hiç? Hayvanları kendini savunması için herhangi bir ekran karşısında bile koymuyoruz. Varşova'nın cevabını öğrenmek için kriz var. Gerçek bir kriz o da. Sağlık şeyleri de hep onay vermişler bugüne kadar zaten. Evet. Ama bugün denetim yapılacakmış ve rahatladın değil mi? Evet, hayvanlardan bahsetmişken Hindistan'ın Pencap eyaletindeki Jalandhar kenti sokaklarında 800 bin nüfuslu bir kentten bahsediyoruz. Yaklaşık 4 saat boyunca istediği gibi dolaşmış vahşi bir leopar. Ardından kenara sıkıştırılmış, 4 kişi de yaralamış, fotoğrafları var. Pantolonundan tutmuş, aşağı indirmiş. Öldürmüş İnsanları mi? Etrafındaki kişi yapan. Öldürmemiş, hafif yaralamış tırnakları değdiği için. Hayır, hayvanı ne yapmışlar? Hayvanı uyuşturmuşlar, ardından hapse koymuşlar. Öyle mi? Hayvanat bahçesine göndermişler. İyi bari, yani uyuttuk falan diyebilirlerdi uyutma adı altında. Doğal yaşamalarına tahrip edilen vahşi hayvanların yiyecek bulabilmek için insanların yaşadıkları alanlara yöneldiği ve bu nedenle saldırganlaştıkları da ifade edilenler arasındaymış. Anlamam ben. Yemek arıyorlar. Niye? Çünkü yemek yiyecekleri yerlere çeşitli kurumlar, Hintlilerin mesela millet bahçesini yapmış olabilirler. Evet, millet bahçesi. Evet, bir de şimdi uçaklarda da millet bahçesi yapılıyor anladığım kadarıyla. Hindistan'dan bahsettin değil mi? Evet efendim, Pencap'tan. Şimdi ben Chennai'ye geçelim. Hindistan, Chennai havaalanında bir bavuldan sesler gelmiş. Ondan sonra aç demişler. Tayland, demin Tayland'dan da bahsettin değil mi sen? Evet. İşte onun Bangkok'tan, başkenti Bangkok'tan Hindistan'a gelen bir bavul. Aç demişler. Açmışlar. Bavul içinde ne çıkmış? Leopar. Evet. Bir aylık bir leopar yavrusu plastik poşete gizlenmiş olarak. Evde mi besleyecekmiş leoparı? Yok. Yoksa onlar şey yapıyorlar. Arap şeyhlerinin çocuklarına veriyorlar onları. Evet, onlar evet. Bakıyorlar. Ondan sonra unutuyorlar baktıklarını. Kendi yardımcıları bakıyorlar. Asyalı. Yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaymış. Yalnız şok halinde ve zayıf durumdaymış. Bunu anlamadım için. Neden ya? Güzelim fly and bilmem ne, hani böyle mazın smiles yok mu? Evet. Şeye de bir gülücük yok mu yani? Koskoca minicik. Mil vermeyecekler mi leopar için? İşte ben de onu soruyorum yani. Reklamları da görüyorum şimdi. Ünlü rock grupları, pop grupları şey yapıyorlar yeni uçuş milleri için. Allah'tan biraz büyük hayvan. Uyuşturucu kullanmak için kaçırdıkları ürünleri ne şekilde götürdüklerini düşündüğümüz zaman bavul gene iyi olmuş. Çok fena halde ama. Evet. Fotoğrafları inanılmaz. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin İç Güvenlik Bakanlığı insanları trollemeye başlamış. Onu gördünüz mü? Yok, görmedim. Tuzak olarak kurdukları üniversiteye kayıt olan 130 öğrenci hakkında gözaltı işlemleri başlatmış. Gözaltına alınanlardan 129'u da Hintliymiş. Ha evet, gördüm o haberi de. Tam AGM'li. Kampüsü Michigan eyaletinde gösterilen Farmington University, iç Güvenlik Bakanlığı'nın gizli ajanları tarafından göçmenlik konusunda yapılan sahtekarlıkları yakalamak üzere kurulmuş. Sahte üniversite değil mi? Yalnız şimdi kimsede olmayan bir bilgiyi Ömer abinden duyacaksın. Buyurun efendim. Farmington Üniversitesi zaten vardı da bizi mi gene kandırdılar? İki defa mı kandırıldık? Yine mi kandırıldık? Anlamadım. Yine kandırıldık ama bu Farmington Üniversitesi ile değil. Trump Üniversitesi ile kandırılmıştık daha önce. Trump University. Evet. Trump University diye olmayan bir üniversite vardı. Where the hell is that? Bir bakalım kim kurdu? Trump Üniversitesi'ni mi? Hmm. Donald Trump. Evet. Doğru. Ama yokmuş. Sahte bir üniversiteymiş. Nasıl olmuş o iş? Sonra düzeldi. Yani bilmiyorum nasıl oldu. Ha, kendi tecrübelerinden faydalanıyor o zaman Amerika Birleşik Devletleri, evet. İç Güvenlik Bakanlığı. Aynen öyle. Bu Trump Üniversitesi meselesini daha sonra tekrar ele alabiliriz. Yani tarihin büyük sahtekarlıklarından biri diyorlar. AGM ile devam edelim. Biz Türkiye'ye dönüyoruz. Gaziantep Adliyesi'nde görev yapan memur Mustafa Emrah Hasgül'ü biliyor musun sen? Bir yerden kulağıma tanıdık geliyor ama tam olarak çıkaramadım şimdi. Biraz daha tarif eder misiniz? Evet, şimdi %60 görme engelli kendisi. 5 yıl önce engelli kadrosundan girdiği sınavı kazanıp memur olmuş. 2 yıl İstanbul'da görev yapmış. 3 yıl önce de Gaziantep Adliyesi Tarama Bürosu'na tayin olmuş. Fakat 3 ay önce çalıştığı birim müdürü tarafından hop hop çıkar onu demişler. Neyi çıkar diyor? Küpeyi. Küpe takıyormuş. Ama yıllardır küpe takıyormuş. Bunu kabul etmemiş ve küpe takmayı sürdürmüş. Birim müdürü tarafından tutanak tutulmuş. Mesaiye uyarılara rağmen küpeyle geliyor diye. Yani ailesiyle birlikte yaşıyormuş Hasgül. 5 yılı devlet memurluğunda olmak üzere 14 yıldır küpe taktığını, bugüne kadar hiçbir sorunla karşılaşmadığını, ancak son 3 aydır baskı uygulandığını söylemiş. Daha önce benzer bir durumla karşılaşan memurun açtığı dava sonrası Danıştay erkek memurun küpe takmasında bir sakınca olmadığı yönünde karar verdi. Sence erkek memur küpe takabilir mi? Neden takamasın? Erkek küpe takar mı? Memurlukla alakası olmayan bir şeyden bahsediyorsunuz galiba. Ben de bu hakkımı kullanarak küpemi takmaya devam ediyorum. Bana ya küpeyi çıkaracaksın ya sürgün yiyeceksiniz diyorlar. Fakat son cümle şöyle güzel o. Ben küpem nedeniyle sıkıntı yaşamak istemiyorum. Gerekirse sürgüne giderim ama küpeyi takmaya devam edeceğim, hakkım demiş. Bu arada çok sahte üniversiteyi hakikaten AGM'nin müthiş bir şeydi. İki tane de haberle de kapatabiliriz artık AGM'mizi, Açık Gazete Magazini. Bir tanesi AKP Magazin. Meclisin yavaşlığından şikayetçiymiş. Meclisin yasa çıkarmakta ağır kaldığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'nın kararname etkisini genişletme yönünde bir adım daha atmaya hazırlanıyormuş. Tamam mı? Nasıl olacak? Nuray Babacan'ın haberi çok basit. Yasa metinleri fazla uzun ve ayrıntılıymış. Kimse okumuyor diyorlar. Çalışmalar da uzun sürüyor diyorlar. Onun için de bir çözüm getirmiş AKP kurmayları. Kısa ve öz yazın, diğer alt başlıkların kararname ve yönetmeliklere bırakılmasını da değerlendir. Yani diğer alt başlıkları falan atın, onları kararname ve yönetmeliklere bırakın. Kanunu da böyle işte boşluklarla beraber mesela 175 vuruş olarak yapın demişler. Bunu ben uyduruyorum tabii. Yani 1750 vuruşa kadar da yolu var. Bunu da ben uydurdum. Erdoğan bu konuda, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda bir çalışma yapılmasını ve yeniden tartışılmasını istemiş. Bu Diken'in haberi, Diken'den aldığımız bir haber. Erdoğan'a rapor sunmak üzere Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu görevlendirmiş. Şimdi rapor sunacaklarmış. Kanunları en fazla maksimum boşluklu olarak 2500 vuruşta tutacaklarmış. 2500 vuruş. Yani yetkileri artırılacakmış. Bu vuruşlar filan tamamen benim önerilerim. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bir haber daha var Açık Gazete Magazin'le alakalı olarak. Bir gece kulübünde yumruk yumruğa kavga eden Arda Turan ve Berkay için hukuki süreç başlamıştı hatırlıyorsanız. Bitmiş mi? Davaya şarkıcı Berkay'ın aylık gelirim 1000 lira beyanı damga vurmuş. 1000 lira alıyormuş. Asgari ücretten de az alıyormuş. Kazanıyormuş yani. Maliye Berkay'ın bu beyanı için harekete geçmiş. Öte yandan Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer'in açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüş. Takvim Gazetesi'nin internet sitesinden aktarıyorum Açık Gazete Magazin için. Geçtiğimiz aylarda fiyatı dudak uçuklatan terlikleri ve spor araba koleksiyonuyla görüntülenen Berkay hakkında sosyal medyada olumsuz yorumlar yer almış. Terlikleri fiyatı dudak uçuklatıyormuş. Döner verelim. Evet. Döner dağıtalım. Bu, o parayla ancak tavuk eti alır. Yani ben size evet, söyleyeyim. Doğru. O da pide. Ben de geri aldım. Dürüm olur ama değil mi? İlla ekmek. Düzeltmiş olur. Pardon. Gelirim 1000 değil 1500 lira demiş. 1500 TL demiş. Ne 1500? 150 bin TL demiş. 150 bin ile 250 bin TL arasında demiş. Bir karar versin o da artık yani. Nedir bu? Yoruldum. Gelirim 1000 TL değil 1500 ve 2500 TL arasında demiş. Aylık bu arada söylüyorum. Kendisi şarkıcı. İyi, ben de şarkıma devam edeyim. Günün en mutluluk verici haberiyle bitiriyorum. Hı hı. Bulutlar dağılıyormuş birkaç ay içinde. Oh iyi bari. Kara bulutlardan bahsediyorsunuz. Evet, kara bulutlar. Ekonomiyle ilgili kara bulutlar. Bunu da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım söylemiş. Hı hı. İnşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde ekonomiyle ilgili bulutlar dağılacak ve ülkemiz aydınlık yarınlara kararlı bir şekilde gidecek demiş. Yani karanlık bulutlar dağılıyor, aydınlık yarınlara kararlı şekilde gidiliyor. Nasıl? Karanlıktan aydınlığa. Bilmem evet. Nasıl çıkar bu Deli Sevda diye bir şarkısı vardı Ege'nin. Bizim zamanımız çocukluğumuzda işte. Yarı yıl tatili biten öğrencilere de zihin açıklığı dilemiş. Amin. Duvara mı tahta yazmamış bu sefer değil mi? Ha, yazmamış. Bilmiyorum, belki de yazmıştır. Akıllı tahtaya yazmıştı ya bir defa. Ayrıntıyı bilmiyorum ama ekonomiyle ilgili, peki ekonomiyle ilgili bulutlar mı vardı? Şu anda ayakları yere sağlam basan bir ekonomi olduğumuza dair çeşitli açıklamalar var. Ama bir dakika, bulutlar vardı derse Binali Yıldırım Bey, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de başkanı hali hazırda. Ve aynı zamanda da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. Mart sonundaki yerel seçimlerde fakat Maliye, Hazine ve Ekonomi Bakanı, adını da tam getiremedim, Berat Yıldırım'ın Albayrak'ın evet. Fevkalade iyi durumda olduğunu söyleyen demeçleri daha geçen hafta okumuştuk. Magazinde değil, asıl Açık Gazete'de okumuştuk. Şimdi bu karanlık bugünler ve karanlık bulutlardan bahsediliyor. Aydınlık yarınlara kararlı bir şekilde yarın gidileceğine göre birkaç ay içinde burada bir çelişki görmüyor musun? Ankara'da, her şey düzelecek mi? Ankara'da etkili olan hortum felaketine rağmen diye yazıyor TGRT haberinin internet sitesinde. Üreticide kilosu 5 TL'ye satılan patlıcan İstanbul'da marketlerde 12 TL'ye satışa sunuluyormuş. Fiyatta tek sıkıntı patlıcanda değilmiş. Tarlada ve market arasında uçurum farkı olarak soğan ve narenciyede de durum aynıymış. Depoda 2,5 lira olan soğan 5 TL, dalında 80 kuruşla satılan narenciye, kütücüye 4 misli fiyatta ulaşırmış. İktidarda bu konuyla alakalı ne kadar sıkıntı duyduklarını, muzdarip olduklarını, bunun önüne geçilmeye çalışıldığından bahsediyor ama bu sistemi başkaları, dış mihraklar mı kurdu acaba? Tarladaki domatesin gelip pazara gelene kadar fiyatların bu şekilde artabileceği bir sistemi Kimler kurdu? FETÖ'cüler mi kurdu? Dış mihraklar mı kurdu? Kim kurdu? Yoksa zaten düzen böyle miydi? Tavuk döner verelim gitsin. AGM Açık Gazete Magazin Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete ekibi. Nun bora ka fina halli nun param tan hangnam poto. Açık Gazete. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. There's no tenderness like grief in your fingertips. You're trying hard not to show it, but baby. Righteous Brothers'ın şarkısı, çok meşhur şarkısı, You've Lost That Loving Feeling. Sen bu sevgi duygusunu kaybettin. Yani artık seni öptüğümde her zaman gözlerini kapatmıyorsun ve parmak uçlarında da o hassasiyeti hissetmiyorum. Göstermemeye çalışıyorsun ama biliyorum kaybettin. Yani seni aradığım, sana baktığım zaman gözlerinde o hoş geldin bakışı da yok ve artık yaptığım şeyleri, küçük şeyleri de eleştirmeye başladın. Yani güzel bir şey ölüyor içimizde, öyle ağlamak istiyorum ne olur geri getir diyen ilginç bir şarkı. Barry Mann, Phil Spector ve Cynthia Weil, ya da Weil, ortak bestesi ama Righteous Brothers'ın bu parçası hem Britanya'da hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Britanya'da okyanusun öbür tarafında, her iki tarafında da bir numara olmuştu 1965'te. Bugün ve şarkının ilginç bir özelliği daha var. 1999 sonunda yapılan bir açıklamada 20. yüzyılın en çok çalınan ve dinlenen şarkısı olduğu tespit edilmiş bu şarkının. Bakalım 21. yüzyılın en çok dinlenen şarkısı hangisi olacak? Onu da buradan duyururuz, değil mi? Duyururuz tabii ki. Hı? Neden olmasın? 2099'da buradan duyururuz. Az sulu. Evet, şimdi biraz da şey haberlerine verelim. Uluslararası durumda Venezuela sokakta Maduro'dan parlamento için erken seçim çağrısı geldi. 24 Ocak'ta kendisini geçici başkan ilan etti Guaido. Siyasi kriz sürüyor. Dünyanın en petrol zengini olması gereken ülkelerinden birinde acayip şeyler oluyor. İktidar da muhalefet de sokağa çıktı. Ve ulusal meclis yenilenmesi seçim çağrısı yaptı Maduro. Ama çok uyarılar almasına rağmen Trump da Venezuela'ya askeri müdahalenin de opsiyonlar arasında, seçenekler arasında bulunduğunu söyleyerek dehşete düşürdü bir kez daha insanları. Mike Pence de başkan yardımcısı Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun diktatörlüğüne son vermenin artık vaktinin geldiğini söylemiş. Yani askeri müdahaleyle son verdirecekler, öyle mi? Avrupa Birliği'nin verdiği mühlet de bitti. Bitiyor ya da ne zaman, bugün mü bitiyor? Avrupa Birliği de çekil başkanlıktan dedi. O da ilginç bir müdahaleydi. Ülkedeki sivil toplum kuruluşları Maduro karşıtı eylemlerde şimdiye kadar 35 kişinin yaşamını yitirdiği, 850 kişinin ise gözaltına alındığını duyurmuşlar. İddialar arasında polisin 8 yargısız infaz yaptığı haberi de var. Evet, yani bizi denemese iyi olur, bizim sabrımızı test etmese iyi olur demişti şey Mike Pence aynı zamanda. Marco Rubio da Florida senatörü kongrede Venezuela'daki rejim değişikliği için acayip uğraşıyor ve silahlı kuvvetleri darbeye teşvik ediyor. Böyle son derece tuhaf bir durum var, fakat aklı başında olduğunu söyleyebileceğimiz insanlar, mesela uzmanlar Jeffrey Sachs ve Francisco Rodriguez de sadece barışçıl ve görüşmeye dayanan bir çözüm olabilir. Aksi dünyanın bütün mahvına gider diye de uyarılar ve analizler yaptılar. Devam ediyoruz oradan. Ama Avrupa Birliği Venezuela krizinde temas grubuna öncülük edecekmiş. Daha fazla yaptırım sinyali de vermiş. Dışişleri Bakanı temsilcisi Mogherini'nin açıklamasına göre üye ülkeler İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Ekvator ve Bolivya'ymış. Bu grup yeterli ilerleme sağlanmaması halinde 90 gün içinde kendini feshedecekmiş. Grup ayrıca Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun hükümetine karşı yeni ekonomik yaptırımları değerlendirmeye de hazırmış. Evet, 3 milyon insanın da göçmen olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Göçmen demişken Yemen'de de savaşla ilgili ateşkes için Birleşmiş Milletler gemisinde müzakerelerin devam ettiği haberi de var. Hudeyde'de abluk altında bulunan tek en büyük limanı Yemen'in bir Birleşmiş Milletler gemisinde görüşmeler, ateşkes anlaşmasına yönelik adımları ele aldıkları belirtilmiş. Bu da Deutsche Welle Türkçe'nin haberi. Husilerle Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasındaki görüşme. Hollandalı emekli general Patrick Kammaert'in başkanlığında gerçekleştirilmiş. Ne olacak dersin? İnsani yardım koridoru istiyorlar. Herkesin tüm kuvvetlerini çekmesini istiyorlardı. Yani 7 Ocak'a kadar çekmesini istiyorlardı ama yapılmadı bu. Şehir ve limanların kontrolü konusunda anlaşma sağlanamadı çünkü. Çok önemli bir liman kenti stratejik anlamda. Ama dünyanın en büyük siyasi hem de asıl insani krizlerinden birinin yaşandığı ülkeye gönderilen yardımlar halka oradan ulaştırılabiliyor filan. Bir başka facia da Washington Post'tan Riyad yönetimine Kaşıkçı cinayetiyle ilgili neydi o? Uyarı gelmiş. Hı. Yani Washington Post yayın kurulu Kaşıkçı cinayeti için rejim hesap verebilirlik vaat etti ama sonrasında hiçbir şey yapmadı demiş. Ve Suudi Arabistan'daki kadın aktivistler hapishanede durdukça Batı ile ilişkilerin normale dönmesi mümkün değil diye bir başyazı yayınlamış. Ama tabii müthiş bir şey. Yani mesela yargısız infazlar raportörü Agnes Callamard da Birleşmiş Milletler'in görevlisi sokulmadık o Suudi Başkonsolosluğuna İstanbul'da diyor. Yani Riyad yönetimi şeffaf değil demiş. Ne diyorsun? Olmayabilir. Riyad yönetiminin şeffaflığı yeterli gelmeyebilir. Evet. Böyle bir tuhaf durum var. Önemli bir haber daha var. İnşaatına yürütmeye durdurma davası olmasına rağmen başlanmış olan Çamlıca Camii'nin müteahhit firması hedef yapı iflas etmiş. Of. Düşünsenize tarihte geçmişte böyle şeyler olduğunu. Mimar Sinan iflas etti diye geçecek mesela. Öyle mi olacaktı? Ama o devlet bütçesi ya. Bu değil mi? Bu olur mu? Bu kendi cebinden firma isteyerek şey yapmış. Tabii, yani. Tabii. Herhangi bir şekilde devlet desteğiyle yapılmış bir şey değil. Değil öyle mi? Değil. Hedef yapı. Bu 97'de kurulmuştu eski. Ama 2018 Ekim'inde de konkordato ilan etmişti. 3 aylık geçici mühlet karar verilmişti. Şimdi yani öyle oldu. Hedef yapı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Mayıs 2018'de 10 Haziran 2018'de açacağız dediği Çamlıca Camii'nin müteahhidi. 10 Haziran'da açılmadı Sayın Erdoğan'ın söylemesine rağmen. O tarihten itibaren iktidara yakın medyada %98'i tamamlandı demişti mesela TRT Haber. Loading. %99'u tamamlandı demişti Sabah. Loading 2. Ama Mart 2019'da yerel seçim öncesi yapılması bekleniyormuş. Asıl tabii çok müthiş rakamlar var. 15 bin metrekarelik alan 37 bin 500 kişi ibadet yapabilecek. 37 bin 500 kişinin aynı anda ibadet ettiğini düşünüyor musun? Çamlıca'nın nüfusuna göre ihtiyaç mı onu da bilmiyorum tam olarak. Yoksa arabalarla mı gelecekler oraya? At arabalarıyla gelirler belki. Yani şu var, 1 Temmuz 2016'da açılacaktı. 1 Temmuz 2017'de de açılamadı. 1 Temmuz 2018'de de açılamadı. Şimdi Temmuz 2019'a geliyoruz ama inşaat uzadı tabii. Fakat son haberlerde bu büyük sürpriz işte. Nedir efendim? Aynı anda 63 bin kişi ibadet edebilecekmiş. Öyle yazılmaya başlanmış. Bu Biyanet'in haberi. Yani bunu AGM'de de okuyabilirdik. Artık karışmaya başladı tabii, sınırlar. Aynen. Ortalama 60 bin kişi oluyor peki bu durum? Ortalama. Yoksa bir devlet büyüğü geldiği zaman 65 bin kişilik. 100, ortalama 50 bin oluyor tam. Anladım. Ama ileride tarih kitaplarında müteahhitini iflas eden cami diye geçmesin bu cami? 50 bin 250 kişi tam ortalaması. Ve 100 dönümlük araziye de yüzlerce ağaç dikilmiş. 27 yürüyen merdiveni ve 27 asansör, pardon, tamamen yanlış söyledim, özür dilerim, düzeltirim. 24 yürüyen merdiven varmış. Yürüyen merdivenle mi çıkacaklar? Evet. İbadete ve 27 de asansör var. İşte böyle. Özel yapım halı da var. 17 bin metrekare. Uçuyor mu? Elektrikli ısıtma sistemi var. Uçmuş bile. Avşar halı da yalnız konkordato ilan etmişti, halı ihalesini alan avşar halı. O da mı? Evet. Bir de avizeyi söyleyip bitireyim. 7 ton ağırlığında 3 katlı avizesi var. Ayrıca 10 metre çapında 4 avize daha var. Çok aydınlık bir durum var yani. Evet, bu şekilde galiba bitiriyoruz. Başka önemli bir, yani birkaç önemli haber daha var ama Artık orada. Bir de müjdeli haberle bitiriyorum. Buyurun efendim. Irak'ı ihya ediyormuş Türkiye. TOKİ mi? Gibi. Irak'ın inşası için 5 milyar dolar kredi vereceğiz demiş Çavuşoğlu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. 5 milyar dolar kredi vereceğiz demiş. Bu da ve 5 milyar dolarlık krediden T24 haberi bu. İş adamlarımız istifade edecek demiş. Irak'a yardım, iş adamlarımıza da yardım oluyor. Çok güzel. Beyoğlu buluşmaları kapsamında düzenlenen toplantıya katılmış. Sen katılmadın mı? Yok. Son zamanlarda bir gerginlik vardı Irak'la Türkiye arasında. Giderilmiş olmalı. O iyi bari. İşte böyle iyi haberi de bitirdik. Şimdi karikatürlere geçiyoruz. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın, herkese günaydın. Günaydın İzel Bey, merhaba. Günaydın Can. Her şey yolunda mı? Kıpır kıpırız. Ali Bilge'yi dinleyeceğim diye açtım, baktım. Harika, neşeniz daim olsun. Biz magazin bölümümüze geçtik. Günün karikatürlerine uygun olsun diye yapıyoruz bunu. Isındık. Ama günün karikatürleri korkarım, limon sıkacağım şimdi. Ali Bilge'yi... Pek komik olamıyorlar. Dinleyicimiz alışkındır efendim, merak etmeyin. Ya hemen her köşede bir şeyler oluyor. Öyle hummalı bir hareket var. Bahar herhalde, baharın gelişi. Evet, zaten onu da dua defterinden de okumuştuk. Evet. Kıpır kıpırmış zaten. Kıpır durum. Kıpır. Çin'de de bahar bayramı başladı. Ona da değineceğim birazdan. Ama önce Belçika. Evet. Belçika'da iklim için gençlik oluşumu. Youth for Climate değil mi? Evet, evet. 17 Ocak'ta başlatmışlar. Binlerce öğrenci katılıyor artık. 10 binlerce öğrenci diyelim. 10 bin, 35 bin diyeceğim ben. Evet, evet. Bu Brüksel'de, Liège'de bir iki kent daha var. Geçtiğimiz Perşembe günü 35 bini bulmuş sayı. Loyven, evet. İklim için daha tutarlı politikalar izlenmesini talep ediyorlar falan. Veliler de onaylıyorlarmış zaten. Ve seçimlere kadar, yani Mayıs'taki seçimlere kadar sürecek zaten. Ondan sonra da tatile girecek okullar herhalde. Bir bilim insanına, 3000 üzerinde bilim insanı da sizin arkanızdayız, yürüyün çocuklar demiş ki, bu da tarihte görülmüş ender, evet, şeylerden biri. Euractiv'den öğrendik onu da. Evet. Karikatürümüz de onu diyor zaten. Alex Balaman La Liberté'de çizdi bunu, çıktı. Karikatürü anlatmaya geçelim isterseniz. Lütfen. Şimdi 4x4 cipinin içinde bir adamcağız var. Cibin açık kapısından da dışarı 3 tane çocuk fırlıyor. Çocukların birinin elinde pankart, diğerinin elinde bayrak var. Pankartta geleceğimiz için daha fazla yeşillik yazıyor. Yeşil bir pankart bu. Anlaşılan çocuklar eyleme gidiyor işte. Baba bırakmış, eyleme gidiyor. Direksiyon başındaki o baba, adam herhalde çocukların babası diye tahmin ediyorum. Çocuklarını eyleme getirmekle kalmamış. Sanki böyle gaza getirip motive de etmiş gibi görünüyor. Çünkü son çıkan çocuğun, yani en arkadan çıkan çocuğun yüz ifadesiyle babanınki tamamen aynı. Birbirine aynı böyle. Çocuk ikisi de ağızlarını açmışlar. Protesto ediyorlar. Haykırıyorlar. Çocuk sağ yumruğunu havaya kaldırmış. Fakat babanın ağzından çıkan sözcükler şöyle: birazdan görüşürüz çocuklar. Hmm. Yani şimdi bunu söylerken birazdan sizi almaya gelirim mi demek istiyor? Yoksa pazar günü, bu defa da ergenlerin katılımıyla, o önceki pazardı, bu pazar olmadı galiba, bilmiyorum ama iyi. 70 bin kişiyi bulan bir eylem yapıldı. Dolayısıyla onu mu kastediyor? Önemli, tam önemli değil. Çünkü aslında büyük ayrıntı şeyde, ayrıntı da değil, tezat. Baba çocukları bırakmak için arabayı durdurduğunda motorunu sopetmiyor bu 4x4 cipin. Ve egzoz porusundan da hala gri ve yoğun bir yuvan duman bulutu çıkıyor. Korkunç dumanlar çıkıyor. Evet, evet. Evet. Yani tam bir bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu durumu var. Karikatürde bunu anlatmak evet, istiyor. Üçüncü çıkan çocuk da biraz böyle boğulur gibi kirli havada. Bayrakta da gülen suratlı bir dünya. Herhangi evet. birinin bayrağı değil. Tam çıkmamış şeyde karikatürde ama evet gülen suratlı yeşil bir dünya görüyoruz. Çocuklar mutlu aslında. Evet. Evet. İkinci karikatürü daha farklı bir coğrafyadan seçtim. Sudan diye bir ülke var biliyorsunuz değil mi? Hatırlıyor musunuz? Tabii. İkiye bölündü hatta ortadan. Öyle mi? Güney Sudan ve güney olmayan Sudan diye. Bu kuzey yani eski evet. Sudan'dan. Evet bu şey bunun başkanı Ömer Elbeşir. Ömer Elbeşir evet. Kendisi savaş suçlusu olarak biliniyor. Adaşım. Yok bilmiyorum. Estağfurullah diyeceğim. Benzetmek gibi olmasın. Evet. Bu kez karikatürcümüz Ürdün'den. Adı Osama Hajar. O da bir Cartooning for Peace üyesi. Ve Sudan'daki olaylara, son olaylara dikkat çekiyor. Sudan'da gösteriler bu 19 Aralık'ta başlamıştı. Ekmek fiyatlarına zam yapılmasının ardından. Atbara ve Port Sudan kentlerinde başlamış. Öyle yazıyordu internette. Geçtiğimiz hafta sonunda şöyle bir enteresan şey geldi, beyanat geldi. Sudan İstihbarat Başkanı Salah Abdullah Kuş'tan. Bilmem siz de indiniz mi açık radyoda ya magazin haberlerinde belki. 5 yabancı ülkenin ordusunun başkent Hartum'a doğru harekete geçmek için uygun vakti kolladığını söylemiş. Dış mihraklar yani. Atladık. Çok önemli evet. bir şey bu. Çok önemli tabii. Ya 5 yabancı ülkenin ordusu Hartum'a doğru harekete geçmek için uygun vakti kolluyorlar. 5 yabancı ülke. Yalnız bu orduların hangi devletlere ait olduğunu bildirmemiş. Sadece ülkedeki solun ve isyancı hareketlerin dış mihraklarla bağlantılı olduğunu belirtmekle yetinmiş. Yani bütün bu karışıklık dış mihraklardan kaynaklanıyor. 5 tane ordu da işte bekliyorlar SOTA'da. Konya şey karikatürde ne deniyor? Karikatürde şimdi çok büyük bir tablo var. Tablonun başrolünde tabii devlet başkanı Ömer Elbeşir. O bembeyaz yerel kıyafeti, kara gözlükleri, halkın sırtladığı altın varaklı bir koltukta oturuyor. Hafif omuzları çökmüş, biraz rahatsız gibi. O biliyorsunuz bu koltukta 89'dan beri oturuyor. Yani 30 yıldır demokrasiyle yönettiği halkını seyrediyor böyle yukarıdan. Evet darbeci zaten general. Darbeci. Darbeyle geldi. Nadir yaptıkları ziyaretlerden bir tanesini de Türkiye yapmıştı en son hatırladığım evet, kadarıyla. Evet hatırlıyorum. Çok fazla kalkmıyor koltuğundan. Şimdi karikatürde de halk kitlesi bu yoğun halk kitlesi hakikaten tablo gibi bir karikatür bu. Koltuğu sırtlamış. Hareket halinde yavaş yavaş hareket ediyor. Pankartlar var. Pankartlar açılmış. Bir yığın pankart var. Ne yazıldığını anlayamıyorum. Çünkü Arapça. Ama pek de önemli değil. Asıl halkın gittiği yol önemli. Ömer Elbeşir'i sırtlamışlar. Düşme pahasına bir uçuruma doğru yol alıyorlar. Beşir gitti gidecek. O da böyle biraz tedirgin bakıyor. Sıkı sıkı koltuğuna sarılmış. Evet. Böyle yorumlamış karikatürist, Ürdünlü karikatürist Osama Hajar Sudan'daki durumu. Üçüncü karikatür çok daha yakın bir coğrafyadan, komşumuz Yunanistan'dan geliyor. Mihail Kunduris değil mi? Evet, evet. Mikhail Kunduris çizdi. Bunu çok anlamlı buldum. Çok beğendim. Karikatürlerde ve çizgi romanlarda böyle bilirsiniz çok başvurulan komik bir unsur vardır. Muz kabuğu. Evet. Genellikle böyle acelesi olanlar ya da birilerinden kaçanlar, kovalayanlar falan muz kabuğuna basıp havaya uçuverirler. Evet. Bir tür tuzaktır. Tuzağa simgeler muz kabuğu. Evet. Bu karikatürde de böyle yere atılmış bir muz kabuğu var. Böyle ahtapotun kolları gibi dört kola bölünüp açılmış kabuğu. Her bir kol da tesadüfen öylesine bükülmüş ki muz kabuğu bir svastikaya. Evet. Svastika evet. Yani evet gamalı ağaç. Doğu kültürlerinde şansı simgeleyen bir işaret bu. Değil mi? Biliyorsun Ömer Hocam. Yani doğuda, Japonya'da, Çin'de falan hep şanslı simgeler. Bahtı simgeler. Batı kültüründe ise maalesef hırçılığı simgeliyor. Çünkü Naziler bunu sembol haline, kendi sembolleri haline dönüştürmüşlerdi. Yalnız ırkçılığı olsa gene iyi. Neyse. Evet. Ne yazık ki. Kunturis bu herhalde son zamanlarda Yunanistan'da meydana gelen o Makedonya karşıtı eylemleri bu şekilde eleştirmiş ama bence zamansız bir karikatür bu. Yani muz kabuğunda bir mavi etiket var. İngilizce ve Yunanca nasyonalizm yazısı okunuyor. Hatta ortasındaki logoda da dikkat ederseniz bir Sparta miğferi görünüyor. Yani tamamen bu Makedonya karşıtı eylemleri, değil mi? Evet. Onu eleştirmek için çizmiş ama bence zamansız bir karikatür. Çok anlamlı. Muz kabuğu hem bahtsızlığı hem de bir yerde bahtını simgeliyor diyeceğiz. Bilemedim. Evet. Evet, karışık. Peki. Oradan Çin'e geçelim. China Daily'de Lu Jie'nin bir karikatürü var. Onu almak istedim çünkü o da çok anlamlı. Bildiğiniz gibi bu hafta biraz önce de söylemiştim Uzak Doğu'da yeni yıl başladı, domuz yılı başladı. Domuz yılı kutlanacak ve Çinliler yeni yılla birlikte bu bahar festivali dedikleri büyük bir tatile giriyorlar. Bütün işletmeler kapanıyor. Ben orada bulundum böyle bir dönemde. Yani muz kabuğuna bastım. Bahtsız da erdim. Herkes köyüne, memleketine dönüyor. Tam bir çılgınlık. Trenlerde, uçaklarda yer bulmak imkansız. Milyonlarca insan yollara düşüyor. Genellikle de tren yolu kullanılıyor aslında. Bunda amaç ailelerin birbirlerine kavuşması. Zaten yıllarca görüşen, bir yıl hiç görüşmüyorlar zaten. Görüşmüyorlar, evet. Fabrikalarda köle olarak için, çalışıyor ücretli köle. Ve orada da ailenin bir kutsallığı vardır. Yani o birliktelik, bir araya gelmek. Dolayısıyla o tatile çıkanlar, yani tatil bazen 40 güne kadar ulaşabiliyor. 30-40 güne kadar ulaşabiliyor. Gidemiyorlar, geri dönemiyorlar falan filan. Karikatürcü bu Luo Jie çok güzel işlemiş bence. Bir babanın uzun bir çalışma döneminden sonra eve dönüşünü, yani özgürlüğe kavuşmasını resmetmiş resmen. Evet. Hapisten çıkan o kocasını karşılayan kadın bir yandan gözyaşları döküyor. Kız çocuğu da büyük bir hasretle babasının boynuna sarılıyor. Çok insancıl bir karikatür bu. Baba ise mahkum kıyafetleri içinde, çizgili mavi beyaz mahkum kıyafetleri içinde. Esas içinden çıktığı hücre çok enteresan. Evet. O bir cep telefonu kapağı. Evet, müthiş bir karikatür bu. Evet. Yani Foxconn şirketiyle ilgili Bozcaada Festivali'nde de çok çarpıcı bir film vardı. Bütün çalışanların kanser başta olmak üzere pek çok hastalığa maruz kaldığı ve ölüp gittiği, onun mücadelesini gösteren ve en büyük şirket, cep telefonu şirketi Foxconn'da yok böyle şeyler olmuyor. Uyduruk bütün bunlar. Komplo diyordu başkanı. Tabii olmuyordur. Evet. Kesinlikle. Evet, öyle onu evet. Hatırladım. Şimdiden İngiltere'ye geçelim mi? Evet, Brexit. Lütfen. Brexit'te parlamento biliyorsunuz geçen hafta May hükümetine bu tedbir, o backstop maddesinin değiştirilmesi için yetkiyi verdi. Ancak Avrupa Birliği geri adım atmıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit anlaşmasının tekrar müzakere edilmeyeceğini çok net bir şekilde tekrarlıyor. The Economist dergisinin, o İngilizlerin The Economist dergisinin ünlü çizeri Kalk, durumu bir karikatürle çok güzel özetlemiş aslında. Bu karikatürde pragmatik bir çözüm arayışında olan Theresa May'i görüyoruz. Bir adamın sırtına binmiş, ilerlemek istiyor. Elinde de İngiltere bayrağı. Adamın kafası ise normal insan kafası değil, İngiliz normlarında, İngiliz standartlarındaki üç kollu bir elektrik fişi. Büyük bir elektrik fişi şeklinde çizilmiş. Evet. May de hücum diyor galiba. Please, evet. Please. Şarj diyor. Hayır, şarj. Şarj yani yükle. Yani çünkü karşılığı da. Tabii İngilizce'de bir kelime oyunu var. Yani evet. Charge aynı zamanda hücum. Can'ın da söylediği ya. Gibi. Doğru. Can doğru söyledi. Ben teşekkür ederim Ömer Bey. Programı kapatabilirim. Evet. Şarj yani hücum. Fakat aynı zamanda yani prizi, daha doğrusu fişi prize sokmak istiyor. Karşısında bir priz var ama o da Avrupa Birliği normlarına göre. Europlak. İki delikti. Zaten İngilizlerin çok enteresan yani hiçbir normları, hiçbir standartları Avrupa Birliği'ne uymuyor. Yani paralarından tutun direksiyonlarına kadar. Evet. İşte o fişin Avrupa standartlarında iki delikli, çift delikli fişin arkasında da Avrupa ileri gelenleri, büyükleri var. Jung'da başta, Jean-Claude Juncker pardon. O da bezgin bir şekilde şöyle söyleniyor. Haydi bakalım yine başladık. Yine başladık diye evet. Evet son karikatürümüz Türkiye'den. Cumhuriyet Gazetesi çizeri Zafer Temuçin bir televizyon ekranı çizmiş. Yani dünyayı gezdik bizde ne oluyor'a gelince işte televizyonda 19 ana haber bültenini sunan bir spikerimiz var. Altta ise bir bant geçiyor. Günün değerlerini gösteriyor. Dolar 5.95, euro 6.05, biber 15.20, domates 13.45, patlıcan 16.90. Ben patlıcana yatırım yapıyorum bugün siz. Elbette. Öyle. Ben biberciyim. Biber dikkat. Biber. Tehlikeli olabiliyor. Evet. Aniden düşebilir acı biber özellikle. Aniden düşebilir, yakabilir yani. Yakabilir. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi haftalar. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Gazeteyi de bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Ve ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi her zaman olduğu gibi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.